Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 8 sekund temu minęła 17, to program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 2 godziny audycji, zapraszamy do trójki. Teraz czas na serwis. Romuald Wójcik. A w serwisie ambasador Polski w Szwajcarii o przełomowym odkryciu skali pomocy naszych dyplomatów Żydom podczas wojny. Wrocławski sąd rozpoczął posiedzenie, na którym zdecyduje, czy handlarz roszczeniami Marek M. trafi do aresztu. Sprawa nastolatek, które opublikowały w internecie nagranie, jak dręczą swą koleżankę, znajdzie finał w sądzie. Odkrycie dokumentów tzw. grupy berneńskiej pokazuje ogrom pomocy, jaką Polacy nieśli Żydom podczas wojny, powiedział ambasador Polski w Szwajcarii Jakub Kumoch. Badacze Instytutu Pileckiego sporządzili pierwszą listę ludzi ocalonych dzięki naszym dyplomatom i działaczom żydowskim z Berna. Jakub Kumoch dodaje, że dla niego jako ambasadora dokumenty są szokujące. Okazuje się, że to, nad czym pracowaliśmy od kilku lat, czyli pomoc dla Żydów poprzez fałszowanie paszportów latynoamerykańskich, no, wiedzieliśmy o tym, że to jest część pomocy jedynie, ale okazuje się, że to jest wierzchołek góry lodowej, że za tym kryją się olbrzymia, nieznana do tej pory skala współpracy polskiego rządu i organizacji żydowskich, którzy tak naprawdę działali razem na tych depeszach. Na liście są nazwiska 115 osób, które trafiły do niemieckich obozów przejściowych i przeżyły wojnę dzięki przerobionym przez Polaków paszportom z państw Ameryki Łacińskiej. Wrocławski sąd ma dziś zdecydować o ewentualnym areszcie dla Marka M., handlarza roszczeń do stołecznych nieruchomości. Prokuratura zarzuca mu oszustwo, przywłaszczanie mienia znacznej wartości i posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Wniosek o tymczasowe aresztowanie wysłała prowadząca śledztwa w sprawie warszawskich reprywatyzacji wrocławska prokuratura. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, został zatrzymany we wtorek w Warszawie przez CBA. Grozi mu 10 lat więzienia. Poseł Marek Jakubiak będzie kandydatem ruchu Kukiz 15 na prezydenta Warszawy. W siedzibie PKW zgłoszono komitet wyborców Kukiz 15. Marek Jakubiak uważa, że walka jego głównych rywali przypomina piaskownicę, dlatego swoją kampanię chce prowadzić, jak mówi, pragmatycznie. Startuję dzięki zaufaniu moich przyjaciół po to, żeby wygrać i żeby w Warszawie przywrócić jej miejsce tak w Europie, jak i w naszych sercach. Że Warszawa pójdzie o parę kroków do przodu, a nie dalej będzie się zadłużała i będzie pierwsze miejsce trzymała jako najbardziej zadłużona gmina w Polsce. Zarejestrowano też komitet wyborców bezpartyjni samorządowcy, prezydent Lubina i członek ruchu samorządowego bezpartyjni Robert Raczyński uważa, że w samorządach powinno być jak najmniej polityków. Przyjechaliśmy do Warszawy po to, żeby pokazać Warszawie, że istnieje życie bez partii politycznych, że samorządy mogą się rozwijać bez tego klinczu partyjnego i bez tej kłótni w piaskownicy, bez poważnej dyskusji na tak naprawdę rozwoju miasta, regionu, kultury, sportu. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, a druga tura w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów 4 listopada. 4 ukraińskich żołnierzy zginęło w Donbasie, gdy prorosyjscy separatyści zaatakowali jeden z posterunków. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformował rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Obrony Dmytro Huculak, separatyści dziś o 6 rano dokonali ataku na pozycję ukraińskiej armii w pobliżu miejscowości Krymskie w obwodzie ługańskim. Pod przykryciem artylerii bezskutecznie próbowali zdobyć ukraińskie posterunki. W wyniku tego 5-godzinnego boju poległo 4 ukraińskich wojskowych, a 7 odniosło rany różnego stopnia ciężkości. Według informacji ukraińskiej armii podczas ataku pod Krymskim separatyści wystrzelili ponad 150 pocisków artyleryjskich. Ogółem wspierani przez Rosję separatyści w ciągu ostatniej doby dokonali 24 ataków na ukraińskie posterunki z wykorzystaniem zarówno broni strzeleckiej, jak i ciężkiego uzbrojenia. W Donbasie od 29 sierpnia obowiązywać ma kolejne już w tym roku zawieszenie broni. Umówiono się co do tego w ramach Mińskiej Trójstronnej Grupy Kontaktowej do spraw Donbasu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nastolatki z Siedlec, które opublikowały w internecie, jak dręczą swą młodszą koleżankę, odpowiedzą za napaść i nękanie. Więcej o tym Olga Osińska z Polskiego Radia RDC. Policjanci wczoraj do 21 przesłuchiwali młodzież i ich rodziców oraz ofiarę. Łącznie zarzuty dotyczą 8 osób. Sprawa wyszła na jaw we wtorek wieczorem, gdy nagranie pojawiło się w sieci. Widać na nim 4 nastolatki, jedna z nich trzyma za kark klęczącą dziewczynkę, a pozostałe grożą jej przypalaniem papierosami, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach Agnieszka Świerczewska. Został zabezpieczony materiał dowodowy w postaci filmu. Policjanci ustalili tożsamość wszystkich osób występujących w tej sprawie. Sprawa zbulwersowała internet. internautów. Nic dziwnego, choć trzeba przyznać, że brak kontroli w dostępie do sieci u coraz młodszych powoduje niestety właśnie takie patologie, dodaje pedagog Monika Mikołajczyk. Zakładają dzieciaki grupy, na przykład nie lubię jakiejś tam osoby, jakiejś tam dziewczynki z klasy. I to jest bardzo częste i opisują, dlaczego jej nie lubię, obrażają. Sprawą nastolatek z Siedlec zajmie się Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Siedlcach. Nastolatki mogą trafić do poprawczaka. To był serwis Trójki. Teraz sport. Adam Malecki. Widzę, że jest napisane Zośka. To pewnie będzie coś o pływaniu. Batalion może być jeszcze. Może być. Chyba nie te. Od razu skok nad morze. Słusznie prawisz. W Sopocie trwają Mistrzostwa Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. Zosia Klepacka wciąż trzyma się mocno i jest na prowadzeniu po kolejnych dwóch wyścigach. No dzisiaj mi się wyświetnie żeglowało, wiatr był bardzo zmienny, ale szczęście tym razem mi sprzyjało. Byłam pierwsza, druga i czwarta, na tym ostatnim wyścigu jechałam druga, ale straciłam dwa punkty. No ale dobrze, jestem w czołówce, prowadzę. Nie patrzę na wyniki, bo stwierdziłam, że nie będę się stresować. W klasyfikacji na wyniki może śmiało spoglądać Radosław Furmański, który jest trzeci. A jak dzisiaj poszło? Dwa wyścigi raczej słabe. W pierwszym byłem 16, w drugim wyścigu 17, ale trzeci wyścig wygrałem, więc w ogólnym rozrachunku dość dobrze to wychodzi. Będę cały czas na pozycji medalowej. Cieszę się, reasumując, całego dnia jestem raczej zadowolony. Pozostali Polacy? Paweł Tarnowski obudził się. Jest 16 i zachowuje szansę na wyścig medalowy. Maja Dziarnowska jest 11, a Kamila Smektała po zwycięstwie w jednym z wyścigów zajmuje 16 pozycję. Windsurferzy popływają do soboty. Wówczas będzie już trwał memoriał Huberta Jerzego Wagnera. To 16 edycja. Siatkarze granie w Krakowie rozpoczną jutro. Wystąpią 4 reprezentacje, oprócz oczywiście Polski. Zagrają Rosja, Francja i Kanada. Mocna stawka, przyznaje kapitan biało-czerwonych Michał Kubiak. Są wszystko zespoły, które są bardzo dobre, ale nie są niepokonani i z nimi można wygrywać. Jest to sprawdzian na pewno, ale my jesteśmy jeszcze na takim etapie, gdzie powinniśmy zacząć się zgrywać i każdy mecz, każdy sparring, każde przebywanie ze sobą na boisku na pewno będzie polepszeniem naszej gry, naszej samooceny. W pierwszym spotkaniu Polacy zagrają jutro o 17:30 z Kanadą, w sobotę z Francją, a w niedzielę z Rosją. Dla wszystkich drużyn będzie to ostatni sprawdzian przed wrześniowymi Mistrzostwami Świata we Włoszech i Bułgarii. Początek siatkarskich Mistrzostw Globu 9 września. W połowie miesiąca w kolejnej odsłonie rajdowych Mistrzostw Świata pojadą Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Po dobrym występie w Niemczech polska załoga śmigać będzie po szutrach w Turcji. Zapowiada się gorący rajd, bardzo wyboiste, kamieniste drogi. To będzie morderczy dla sprzętu również rajd. Liczę na to, że ten rajd będzie trochę podobny do rajdu Grecji i Cypru, na których w Mistrzostwach Europy jechaliśmy bardzo sprawnie i wygrywaliśmy odcinki. To będzie trzeci rajd Kajetanowicza i Szczepaniaka w WRC2 w tym sezonie. W Turcji będą jedyną polską załogą w stawce. Ja takie małe zapowiedzi zrobiłem, ale wiem, że ty czekasz na sobotę i na WLT. Tak, liczyłem, że coś powiesz. Może po 19, kto wie? Oczywiście, dlaczego nie? Tym bardziej, że emocji będzie sporo. I Michał Kwiatkowski, Rafał Majka. Tak, Rafał Majka tam zdaje się największy sukces akurat tam. Na tym. No wygrywał tak. Etapy, tak. A Michał Kwiatkowski ma być liderem. Zobaczymy, jak to będzie, chociaż to trudny sezon dla Kwiatkowskiego. Może być już zmęczony po turze na przykład. Może być, zobaczymy. Ale jest w fenomenalnej formie. Adam Malecki, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za 2 godziny. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, a także burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna jutro od 23-25 stopni, tyle na północy i północnym zachodzie, do 30, a nawet 32, tyle w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW Serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 11 minut po 17 wciąż jest zagadką, kogo w niedzielę zapowie Piotr Stelmach na Skwerze Kościuszki w Gdyni podczas festiwalu Lata z Radiem. No państwo dzwonią także w sprawie tego sztucznego jedzenia, a właściwie w sprawie jednego i drugiego. Chciałem strzelać, że pan redaktor Piotr Stelmach będzie zapowiadał Corteza. To jedno. A drugie jeszcze, jeżeli można, to w sprawie tej żywności sztucznej, to mi się wydaje, że ona już jest od kilku lat, na przykład kiełbasa 10 zł za kilo albo uśka pasztetu za złotówkę. Coś jest niestety na rzeczy. Telefon na Myśliwiecką 2273. Nie dalej jak rok temu była też w popołudniowej trójce dyskusja na temat jajek dla wegan, parówek dla wegan, bodajże teraz już jest moja inwencja twórcza, ale kiełbasa krakowska dla wegan. No może by te tematy połączyć, co teraz obecnie jest na tapecie, co? A teraz, proszę pana, to zdaje się owady jako źródło białka na tapecie najbardziej. A w programie trzecim to na tapecie piosenka dnia White Denim, It Might Get Dark. Sipping on his grill, baby, it's a bit of a waste of time. It's alright. Ooh, sometimes you waste your time. It's alright to look around. You gotta skip town. Keep your head down, put your feet off the ground. They say you're pretty something. Why don't you find something better to do? We are on it to win one another. Nothing appears to be true. I see a green lady waiting on a suntan man. $10 talking, $100 in hand. Radio's playing music I can't stand. Blow out smoke, share the cake with your fam. It Might Get Dark to piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. To byłaby sensacja. Napisał o niej dziś brytyjski dziennik The Telegraph. Tomasz Kot, polski aktor, znany państwu przecież doskonale, miałby zagrać w 25. części filmu o przygodach superagenta Jamesa Bonda. Miałby. Ale nic z tego nie wyszło. Poza awanturą między reżyserem Danem Boylem a ekranowym Jamesem Davidem Craigiem. The name's Bond. James Bond. Agent jej królewskiej mości James Bond wpadł w tarapaty. Tym razem nie wykaraska się tak łatwo z problemów. I nie chodzi tu o szaleńców chcących przejąć kontrolę nad światem, ale o kwestie personalne w obsadzie aktorskiej. Brytyjski tygodnik The Telegraph opublikował dziś informację, że reżyser najnowszej części, Danny Boyle, rezygnuje z posady przy najnowszej odsłonie przygód Brytyjczyka. Kością niezgody miał być polski aktor Tomasz Kot. Jeśli wierzyć doniesieniom prasowym... Piotr Gociek, krytyk filmowy. Danny Boyle chciał po pierwsze, żeby nowy Bond był mocno antyrosyjski, po drugie, żeby rzeczywiście w obsadzie byli aktorzy z Europy Wschodniej, z Bałkanów, z Europy Centralnej, wśród nich właśnie Tomasz Kot, a Daniel Craig powiedział zdecydowane nie. No i czym się to skończyło? Skończyło się to odejściem Daniego Boyla. Jeżeli rzeczywiście tak było, no to pokazuje, że rosyjskie pieniądze mają w Londynie cały czas więcej do powiedzenia niż wielu by się mogło wydawać. Oficjalny komunikat brzmi, że powodem odejścia Boyla jest kwestia kreatywnych różnic. Jednak jak podaje dziennik, poszło o decyzje castingowe. I szkoda, bo oczami wyobraźni już widzielibyśmy nagłówki. Tomasz Kot zagra w filmie o Jamesie Bondzie. Ja zawsze chciałabym zobaczyć polskich aktorów w Hollywoodzie, więc zdecydowanie tak. Ja bym był ciekawy, czy wymieniona przez pani osoba sama by się na to zgodziła, ze względu na obecną posturę. I myślę, że dla niego to osobiście byłoby wyzwaniem. Zawsze gra mimo wszystko gdzieś tam właśnie czarne charaktery i sprawdza się w tym. Raczej ludzie lubią go na ekranie jako osobę, która gra tą złą postać. Tomasz Kot, świetny aktor. Świetny, ale czy na czarny charakter? Głos w tej sprawie zabrała agencja aktorska El Gwiazdy. Prawdą jest, że Tomasz Kot został poproszony przez reżysera o przygotowanie kilku scen, w których interpretował ostatnie role czarnych charakterów, co zrobił z ogromną przyjemnością. Hollywood ma jednak swoje zasady przy doborze aktorów i mimo talentu na przeszkodzie mogą stać kompetencje językowe. Polscy aktorzy mają duży kłopot z przebiciem się w Hollywood ze względu na to, że bardzo trudno jest się pozbyć jednak akcentu i być wiarygodnym w innych rolach niż obcokrajowca. Natomiast do ról Rosjan Polacy bywają angażowani, bo wtedy ten akcent nie przeszkadza. Na razie nic nie wskazuje, że produkcja jest zagrożona. Ale hollywoodzka kariera pana Tomasza to pewnie wyłącznie kwestia czasu. Państwo pamiętają, co się mówiło, co się pisało po zimnej wojnie w Cannes, że to fantastyczny aktor. Humphrey Bogart właściwie tak nawet był określany. Humphrey Bogart XXI wieku, więc być może to jest wyłącznie kwestia czasu. Co państwo na to? Tomasz Kot jako czarny charakter w filmie o Jamesie Bondzie. Proszę dzwonić. 227 trójek. A o tym, co mogło się wydarzyć, ale się nie wydarzy w świecie filmu spod znaku 007, opowiadała Monika Suszek. A w Trójce już teraz biegowa lista przebojów. Za chwilę będziemy biegać, bo my lubimy biegać w programie trzecim. Na razie posłuchamy, przy czym państwu doskonale biegało się w ciągu ostatniego tygodnia. Hey, what's that thing that you do? No. You're not that thing that you're doing. For the things that you do are not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Sing our friend. We send love. Sing our enemy. We stand more. See, see the things that you're doing. See, oh see the things that you do. that you do and not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Think I'm a friend. And wish them love. Think I'm an enemy. And wish them love. Feel the Love Go to Franz Ferdinand z biegowej listy przebojów. 21 minut po 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. W studiu Paweł Januszewski, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Uniewski w Sopocie, zdaje się, relacjonuje cały czas zawody, o tym państwo słyszą, o jak sobie radzą nasi żeglarze, o tym opowiada, windsurfingerzy. Ale podobno biega po biega plaży, tak, z mikrofonem biega po plaży, dzisiaj nawet słuchałem jego relacji. No właśnie, więc z bieganiem się wcale nie rozstała. Dzisiaj, proszę państwa, biegam, bo lubię ważny temat wpływu biegania na pracę serca, no kluczowy można by powiedzieć. Krzysztof Uniewski zaczął rozmowę z kardiologiem profesorem Markiem Postułą od pytania, jak poważnym problemem w polskim społeczeństwie są choroby serca i układu krążenia. To poważny problem w każdym społeczeństwie, również w społeczeństwie polskim. No, trzeba pamiętać o tym, że w Polsce na naciśnienie tętnicze, czyli najpopularniejszą chorobę kardiologiczną, choruje ponad 10 milionów Polaków. Czy bieganie może w jakiś sposób pomóc przy chorobach serca, przy chorobach układu krążenia? Ja swoim pacjentom mówię, że wysiłek fizyczny, aktywność fizyczna jest najlepszym lekiem. Nie ma lepszego lekarstwa. Do tej pory nie wymyślano żadnego leku, żadnej substancji chemicznej, która by korzystniej wpływała na nasze zdrowie, w tym układ sercowo-naczyniowy, niż właśnie wysiłek fizyczny, w tym przede wszystkim bieganie, bo o tym rozmawiamy. No dobrze, to co daje bieganie? Operujmy teraz konkretami. Bieganie poprawia funkcję naczyń, funkcję śródbłonka, powoduje, że nasz śródbłonek zaczyna lepiej pracować, wytwarza więcej tak zwanego tlenku azotu, który ma znaczenie naczyniorozszerzające. No to można sobie wyobrazić w dosyć prosty sposób, że jeśli rozszerzymy ten układ sercowo-naczyniowy, czy te naczynia w tym układzie, to oczywiście jest to jedna z możliwości obniżenia ciśnienia tętniczego. Jeżeli chodzi o inne choroby, inne schorzenia serca? Każdy z nas, kto trenuje jakiekolwiek dyscypliny, wie, że wysiłek fizyczny poprawia nam muskulaturę ciała i trzeba traktować nasze serce jako właśnie mięśnie, bo jest to nic innego jak tkanka mięśniowa. Stąd też to, co obserwujemy chociażby patrząc na swoje bicepsy w lustrze, które nam rosną, tak samo wysiłek, można powiedzieć, wpływa na nasze serce, czyli to serce się powiększa, zwiększają się objętości komór i przedsionków, jak również zwiększa się ich grubość ścian. W każdym razie takie umięśnione serce pracuje lepiej. Zdecydowanie tak. Co za tym idzie, no jeśli pracuje lepiej, pompuje sprawnie krew na obwód, to efektem wysiłku fizycznego, który każdy z nas obserwuje, kto ma chociażby pulsometr, jest zwolnienie czynności serca. Jest to objaw typowo fizjologiczny, nie ma się co tym objawem martwić, raczej świadczy o tym, że jesteśmy dobrze wytrenowani. No ja właśnie ostatnio zanotowałem 44, takie tętno spoczynkowe. No gratuluję, to świadczy tylko dobrze o panu redaktorze, że pan redaktor dużo trenuje. Jest to korzystny objaw, oczywiście trzeba pamiętać, że tak jak ze wszystkim w życiu nie wolno przesadzać z wysiłkiem. Mamy takie dane, które pokazują, że ten wpływ wysiłku ma kształt krzywej U. Co to znaczy? Od razu tłumaczę. To znaczy, że i za mało wysiłku, i za dużo wpływa zdecydowanie niekorzystnie, lub też tracimy ten korzystny wpływ wysiłku na nasze zdrowie. Ile tego wysiłku jest optymalnie? No muszę się wesprzeć słynnymi amerykańskimi badaczami, naukowcami. Wykazali, że takim najbardziej optymalnym dystansem jest około 30-40 km tygodniowo. 30-40 tygodniowo. Co ty na to? Zapisuje się 30 tygodniowo. To rozpisać na ile treningów? No jak 30-40 tygodniowo, a my z Krzyśkiem, z naszym prymusem, jak się okazuje, że to jego serce to jest serce prymusa biegowego. 30-40, czyli co drugi dzień wychodzimy 3 razy 30 na około 10 kilometrów. Myślę, że to jest taka odpowiednia czyli dawka. 3 razy po 10. 3 razy po 10 kilometrów. Ja rozumiem, że na początku to ludzi przeraża, natomiast... Tak, że to jest aż tyle. Natomiast jakbyśmy krokomierz mieli na ręku i zobaczyli w ogóle, jak cały dzień wygląda, to myślę, że, to wychodzi, że te 10 kilometrów wyjdzie. Wiedziałeś o tym, że biegacze mają umięśnione serce, albo wyobrażałeś sobie kiedyś, jak twoje może być umięśnione po tylu latach biegania? Może sobie nie wyobrażałem, jak byłem, zanim zacząłem być zawodnikiem, natomiast taka jest zasada, że zawodnicy, a ja byłem, no tu się muszę pochwalić, zawodnikiem wyczynowym i przez wiele lat uprawiałem ten sport wyczynowo. No także zawodnicy muszą być badani co trzy miesiące, co pół roku i tak. I te pierwsze badania, kiedy jeszcze nie miałem świadomości, że jest coś takiego jak serce sportowca, czyli ten przerost, szczególnie tej lewej komory, to byłem troszeczkę zaniepokojony, natomiast szybka konsultacja spowodowała, że z dużym spokojem i faktycznie obniża tętno i dużo więcej możemy wytrzymać. To już teraz czas na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dzisiaj do wygrania zegarek marki Garmin to model Forerunner 235 o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. No i co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i serce. Co ty na to? Może być? Znaczy... coś okołosercowego, może tak. Okołosercowego. Może zakochaj się w bieganiu. O, wszystko jedno, byle było z sercem. Żeby serce było. Nawet nie musi chyba padać słowo serce, tylko żebyśmy się gdzieś tego serca mogli doszukać. Dobra, umowa. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533 73533. Koszt SMS to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17:30. No to jeszcze w trójce trzy zapowiedzi biegowe? No tak, jak jest trójka, to co najmniej trzy zapowiedzi, to zacznijmy od biegów na orientację. Sierpniowe weekendy biegacze na orientację spędzają nad morzem. W ubiegłym tygodniu rozgrywano nieopodal Wejherowa Puchar Bałtyku. Trzydniowe zawody w niezwykle ciekawym i przypominającym Skandynawię, wymagającym nawigacyjnie terenie. Najbliższe dni to kolejna trzydniówka, tym razem Grand Prix Pomorza, który odbędzie się w Gdyni. Dodatkowym magnesem dla zawodników, poza bliskością oczywiście morza i festiwalem radiowej trójki Lata z Radiem, jest fakt, że jesienią w bardzo podobnym terenie odbędą się Mistrzostwa Polski w nocnym i średniodystansowym biegu na orientację. Ale o tym, jak ważny trening jest potrzebny w nawigowaniu w terenie, opowiemy już przy następnych audycjach. Zapraszamy również na zupełnie coś dla nas niespotykanego. Lekarze urolodzy, co ciekawostka, co ciekawe, ze szpitala klinicznego numer 2 na Pomorzanach w Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w biegu SAMPRO Uro Run 2018. Bieg odbędzie się 22 września w sobotę w jednym z najpiękniejszych miejsc Szczecina na terenie Parku Kasprowicza. Dystans, już patrzę, zarówno 5 jak 10 kilometrów. To jest dla biegaczy, dla amatorów chodzenia z kijkami jest dystans 5 kilometrów. Widzę, że są też przewidziane biegi dla dzieci. Zapisy trwają od 17 września i każdy ma szansę jeszcze się zapisać. SAMPRO Uro Run rozgrywany zostanie po raz trzeci. Organizowany jest w ramach corocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Urologii. Także bardzo ciekawa inicjatywa. I trzecia zapowiedź, tak? I trzecia pod patronatem radiowej trójki. Międzynarodowy bieg Erasmusa, sztafeta na płycie Stadionu Narodowego. Jeszcze w historii chyba czegoś takiego nie było. Czteroosobowe zespoły do przebiegnięcia dystans 333 metrów, czyli jest to jedno okrążenie właśnie na Stadionie Narodowym, które co ciekawe nie ma bieżni. Jest to bieg zorganizowany z okazji 25-lecia programu wymiany studentów, a to wszystko w całości, tak jak mówiłem, na najpiękniejszym stadionie w Polsce. No niektórzy mówią, że stadion w Chorzowie jest najpiękniejszy, a na pewno lekkoatletą. Trwa dyskusja. No tak, ale to będzie pewnie trwała. Całość dochodów spisowego zostanie przekazane na cele charytatywne. Start 29 września. Serdecznie zapraszamy. A ten dystans 333 metrów naprawdę robi wrażenie, bo generalnie bieżnie są 400-metrowe. To prawda. Dużo tych zaproszeń, ale to dobrze, bo słuchacze mogą sobie wybrać coś takiego, gdzie najlepiej będzie im się biegało, coś, co najbardziej pod ich profil podchodzi. Szczególnie, że we wrześniu zaczynają się jakby te największe imprezy biegowe. Najwięcej tych imprez jest wrzesień, październik, jesień już nie jest tak gorąco jak do tej pory. I przypominam oczywiście o naszej akcji Biegam, bo lubię. Ta akcja trwa do listopada na każdym stadionie, praktycznie na wszystkich stadionach lekkoatletycznych w Polsce. Tam czekają na was nasi słuchacze, trenerzy. Paweł Januszewski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. 17.30 minęła, 45 sekund temu. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Australia daje czerwone światło chińskiemu koncernowi Huawei. Wcześniej budowy sieci telefonii 5G zakazały Stany Zjednoczone. Zachód obawia się powiązań tego biznesu z chińskimi władzami. Koncern Huawei kategorycznie odrzuca takie oskarżenia. Zaniepokojenie decyzją Australii wyraziło już chińskie MZ, według którego za posunięciem władz stoją ideologiczne uprzedzenia. Tymczasem australijskie władze tłumaczą, że chcą zapobiec sytuacji, w której na terytorium Australii będą działać firmy mogące być wykorzystywane przez obce państwa. Analitycy zwracają tymczasem uwagę na to, że chińskie firmy mające swoje siedziby w kontynentalnych Chinach mogą być narażone na żądania ze strony wywiadu, które są zgodne z chińskim prawem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ponad 2 300 000 wniosków o program 300+ wpłynęło już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Część spłynęła z internetu. Ja myślę, że pobijemy kolejny rekord, jeżeli chodzi o udział wniosków internetowych w ogólnej liczbie złożonych wniosków, bo te wnioski internetowe już stanowią 40% wszystkich uprawnionych. Mówi szef resortu Elżbieta Rafalska. Wnioski o wyprawkę dla dziecka można złożyć przez portal Empatia. Wsparcie przysługuje każdemu uczniowi, który nie skończył 20 lat i uczniom niepełnosprawnym do 24 roku życia. Wnioski można składać do 30 listopada. Prawie 40 milionów Polaków ma już kartę płatniczą. Lipcowy odczyt NBP to wzrost o kolejne 500 tysięcy, a wszystkim użytkownikom kart należą się życzenia, bo w tym roku mija 60 lat od wprowadzenia do obiegu pierwszej plastikowej karty kredytowej. Pierwszy bankomat powstał niemal 10 lat później. Ciekawe, czy jeszcze ktoś z Państwa pamięta system płatności nazywany żelazkiem lub pieszczotliwie wafelkiem. To się przykładało do takiego urządzenia kartę, tą taką wypukłą, i przejeżdżało takim maglem tą kartę i robiło się odcisk tej karty na takiej specjalnej kartce i składało się podpis i to była transakcja. To nie było tak, że to było online. To zupełnie niedawno jeszcze w Polsce te wafelki były. Wspominał Przemysław Barblik ze Związku Banków Polskich. Autoryzacja takiej transakcji mogła trwać, uwaga, nawet pół godziny. A pół godziny temu zamknęła się warszawska giełda. Indeks WIG 21,19% nad kreską, indeks WIG 78% na plusie. Waluty: euro kosztuje teraz 4,29, dolar 3,70, frank szwajcarski 3,76, a za brytyjskiego funta płacimy 4,77. A to ciekawe. Ktoś z Państwa pamięta jeszcze takie używanie karty kredytowej? Wafelki, 227 trójek. A ktoś z Państwa pamięta czeki? To rzadko w Polsce się używało. Przez chwilę tylko było obecne, a potem od razu karty debetowe. O pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna jutro od 23 do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Tylko do poniedziałku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny DeLonghi, oszczędzasz aż 500 zł, płacąc jedynie 1999 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Dwie minuty do 18. Rozwiązanie konkursu biegowego. Bardzo proszę, pani Blanka z Poznania dzisiaj zwycięża tekstem Przez nogi do serca. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Na warszawskich Powązkach pożegnano dziś Kazimierza Karabasza. Karabasz był nauczycielem wielu pokoleń filmowców, m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, Marcela Łozińskiego, Wojciecha Wiszniewskiego. Był twórcą tzw. Polskiej Szkoły Dokumentu. Do historii kina przeszła zrealizowana przez niego w latach 50. tzw. czarna seria. Kilkanaście filmów dokumentalnych pokazujących bez retuszu rzeczywistość tamtych lat. Tak o etyce w swojej pracy mówił w programie Rozmowy Istotne, zarchiwizowanej w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Chodzi jednak o elementarną przyzwoitość wobec ludzi, których się fotografuje. I trzeba mieć wszystkim poczucie odpowiedzialności, że ten człowiek będzie potem bezbronny na ekranie, prawda? ludzie w drodze, muzykanci, rok Frankavu, no szybko uczyniły z niego taką właśnie czołową postać dokumentu, więc on dosyć szybko stał się takim klasykiem. Kazimierz Karabasz był jednym z filarów naszej szkoły, byłym dziekanem dla naszego kina, człowiekiem niebywale zasłużonym. W tych swoich filmach określał pewne normy, standardy i też jakby otwierał pewne nowe obszary, czyli pokazywał w ogóle, jakie możliwości ma, jaką potencję ma w sobie film dokumentalny. Jeśli mówimy, że Andrzej Wajda był ojcem polskiej szkoły filmowej, to Kazimierz Karabasz był ojcem polskiej szkoły dokumentu. Jego życie prywatne w jego ocenie było właściwie nieważne i nieinteresujące. On nawet kiedyś coś takie zdanie rzucił, wie pan, to wszystko jest w gruncie rzeczy nieistotne. Najważniejsze są filmy. Czyli trochę jakby wbrew temu, co on prezentował na ekranie, z kolei jako twórca. Że to w tej codzienności, w tym życiu zwyczajnym są te diamenty. On był zawsze bardzo taki powściągliwy. Zawsze każde słowo, jakie powiedział, bardzo ważył. Ale wszyscy czekali. Karabasz milczy. Wszyscy już opowiedzieli swoje opinie i tak dalej. Ale jeszcze egzamin nie był skończony, dopóki Karabasz nie powiedział, co on o tym myśli. Bardzo często myślał inaczej i nie miał problemów z tym, żeby wbrew wszystkim innych opiniom powiedzieć swoje zupełnie odmienne zdanie. W pewnym sensie był surowym nauczycielem. Oczekiwał raczej, żebyśmy się cierpliwie przyjrzeli temu, co jest, nie szukali fajerwerków, bo fajerwerki łatwo sfotografować i one są atrakcyjne, ale przez chwilę, ale żeby nauczyć się dostrzec w jakichś takich drobiazgach rzeczy istotnych. Kilka filmów, które zrobiłem o tych indywidualnych osobach, ze wszystkimi mam kontakt. To jest bardzo sympatyczne. Wiedzieć, że można zadzwonić do kogoś i zapytać, co u pani słychać, pani Krystyno. Artystę wspominali koledzy z branży. Andrzej Sepija, Piotr Mikucki, Andrzej Bukowiecki, Mirosław Dębiński i Leszek Dawid. A wspomnienie o wybitnym reżyserze zebrała Martyna Wojtkowska. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17.42. Już za chwilę Puls, Trójki i Mariusz Krzemiński. Ale najpierw wcześniej, już teraz John Mayer. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your draw at home. All alone. Pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi, na razie jeszcze gościem Pulsu Trójki jest poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha. Dzień dobry. Dzień dobry. I czekamy na połączenie z Poznaniem. Tam w studiu powinien być pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Jeśli tylko się połączymy, to oddamy głos panu posłowi również. Słyszę, że już pan poseł jest, więc za chwilę też porozmawiam. Dzień dobry, panie pośle, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się dobrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panowie, dzisiaj czterodniowe posiedzenie rozpoczęła Krajowa Rada Sądownictwa. Zakończył się pierwszy dzień. Wiemy, że zespół zarekomendował 12 nazwisk do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Pierwotnie to posiedzenie, te rekomendacje miały się odbyć we wrześniu. Skąd ten pośpiech? Skąd takie nagłe przyspieszenie? Pan poseł Wróblewski. Ja nie znam wszystkich szczegółów prac Krajowej Rady Sądownictwa, ale myślę, że jest to związane z tym, że rozumiemy, że dobrze, że Sąd Najwyższy powinien jak najszybciej rozpocząć normalne działania. Sytuacja takiego zawieszenia reformy nie służy sprawie, więc wydaje mi się, że to jest uzasadnione, że te przesłuchania rozpoczęły się po prostu wcześniej. Bo ze strony opozycji, to chyba pan, panie pośle, potwierdzi, no, jest taka obawa, czy właściwie podejrzenie, że no, chodzi o coś innego, że chodzi o to, żeby zdążyć przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, przed wyrokiem. To absolutnie nawet nie ulega wątpliwości. To nawet, no chyba nie kryją nawet wszyscy przedstawiciele, jak to się mówi, obozu dobrej zmiany, bo jak to mogliśmy usłyszeć, że nikt nie chce czekać na rozstrzygnięcie, trzeba z, jak to nazywają, reformą postępować, więc doskonale wiemy, że to jest takie postawienie Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przed faktem dokonanym, co jest takim działaniem wyjątkowo nierozsądnym, no bo każdy wie, że jeżeli się toczy w jakiejś sprawie postępowanie i od jego rozstrzygnięcia zależy inne postępowanie. No czy to tak, biorąc na logikę, na rozum, to jest sens się specjalnie spieszyć, nie czekać na to kluczowe rozstrzygnięcie, bo przecież później trzeba będzie może wszystko odkręcać, wypłacać odszkodowanie. Dlatego to postępowanie i Prawa i Sprawiedliwości jest takie, mam wrażenie, całkowicie nieprzemyślane, no chyba, że są w stanie naprawdę wszystko zaryzykować, bo szykują się jakieś postępowania dyscyplinarne w tej izbie, bo przecież wiemy, że tylko z izbą dyscyplinarną tak przyspieszono, więc może mają w zanadrzu kilka czy kilkanaście postępowań. Znając życie, to pewnie będą jakieś takie postępowania pokazowe, jak to często czyniła CBA, nadzorowane przez wiceprezesa PiS Mariusza Kamińskiego. Więc ja bym chciał tu jednak odnieść się do tego. Przede wszystkim jedna... Ale panie, dobrze. Jedno zdanie, więc mówię, na pewno tam jest drugie dno w tej sprawie, więc tą mistyfikację, którą się nazywa wyborami, to całe utajnione procedowanie, no mówię, na pewno ma jakieś drugie dno, o którym pewnie się dowiemy niebawem. Pan poseł Wróblewski, co pan, jak pan odpowie? Znaczy, pierwsza rzecz, to chciałem odnieść się, skontrować tą tezę, którą wygłosił pan poseł Myrcha, mianowicie, że to PiS. Nie, to nie PiS, to Krajowa Rada Sądownictwa, jest autonomiczny organ konstytucyjny, którego członkowie w pełni odpowiadają za działania KRS. Trudno, żeby odpowiadał za to jakikolwiek inny organ. Przepraszam pana, proszę nie przerywać. Przepraszam pana, prosił pan o dokończenie, a teraz się wtrąca. Teraz tak. Druga rzecz. Członkiem KRS-u. I on dokonuje selekcji, pan poseł Piotrowicz. Ale przepraszam, zgodnie z polską konstytucją w skład Krajowej Rady Sądownictwa wchodzi czterech posłów, z tego także dwóch posłów opozycji i dwóch partii rządzącej. Trudno więc, nikt z Platformy nie brał udziału w tych przesłuchaniach. Trudno w związku z tym jakby wskazywać na to, że to jest Prawo i Sprawiedliwość. Ale nic z Platformy nie brał udziału w tych przesłuchaniach. No ale za chwilę mi pan przerywa i trudno się w ogóle wypowiedzieć. Proszę, także jest to jakieś populistyczne stwierdzenie, ponieważ posłowie uczestniczą w pracach Krajowej Rady Sądownictwa od 21 lat i nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił w związku z tym, że byli tam posłowie SLD czy AWS-u, że KRS jest AWS-em, czy KRS jest SLD, czy Platformą Obywatelską. której posłowie na przykład w latach 2007-2015, było ich dwóch czy trzech nawet, którzy pracowali w Krajowej Radzie Sądownictwa. Więc odrzucam ten argument, bo on jest nieprawdziwy i no, taki nieelegancki. Czy posłów Piotrowicz nie brał udziału w wyborze tych sędziów? W tym sensie, tak jak powiedziałem, także posłowie Platformy Obywatelskiej są członkami KRS-u i można by mówić, że to Platforma Obywatelska była KRS-em, no ale to jest jakieś mieszanie. Nie brało udziału w wyborze sędziów Sądu Najwyższego. Teraz PiS chce zdążyć przed Europejskim Trybunałem, przed wyrokiem. Nie można stawiać tak tej sprawy, dlatego że to są działania Krajowej Rady Sądownictwa. Jest to autonomiczny organ konstytucyjny, który składa się w większości sędziów. Sędziów wybranych przez parlament, ale nie zmienia to faktu, że działają na własną odpowiedzialność. I teraz dlaczego szybciej odbywają się te przesłuchania? Moim zdaniem jest to uzasadnione, dlatego że termin dwóch czy trzech miesięcy na przesłuchania sędziów, o którym początkowo mówiono, był niezwykle długi. Jeśli opozycja wskazuje, że Sąd Najwyższy nie działa tak szybko, jak powinien, że nie rozpoczęła jeszcze działalności, nie wiem, Izba Dyscyplinarna czy Izba Spraw Publicznych, no to po to służy procedura konkursowa, wyłonienie tych sędziów, żeby te dwie izby zaczęły działać. No wracając jeszcze do obecności posłów w Krajowej Radzie Sądownictwa. No dzisiaj pan poseł Borys Budka z Platformy Obywatelskiej opuścił posiedzenie, złożył wniosek o to, żeby to posiedzenie zostało odłożone. Wniosek nie został przyjęty. Tak naprawdę to jest farsa i teatr. Tak powiedział o tej procedurze wyboru sędziów. No, że za szybko. No, pan poseł Budka na jednym ze spotkań pan poseł komisji. Może na początek i zaraz wrócimy do pana, panie pośle. Szanowni państwo, jak inaczej można było to nazwać, jak inaczej można było postępować, skoro protokoły, które miały być jedynie przedmiotem prac, jedynie protokoły, tylko lakoniczne dokumenty z tych przesłuchań, były tworzone jeszcze tuż przed rozpoczęciem posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, kiedy tak naprawdę nikt nie miał możliwości wglądu w to, w co się wydarzyło podczas przesłuchań w ostatnich kilku dniach. Stąd był ten wniosek o odroczenie, o rzetelne przygotowanie dokumentacji, a nie takie działanie za zaproszeniem na rympał. Przecież jeszcze Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła dzisiejsze posiedzenie z dużym opóźnieniem, bo te protokoły były świeżo drukowane, świeżo podpisywane, no to ten wniosek odroczenia aż był wręcz naturalny, ale oczywiście Prawo i Sprawiedliwość jak zwykle dopychanie kolanem, jak zwykle na szybko, wszystko w pośpiechu. No i tak dzisiaj wygląda procedowanie nielegalnie wybranej Krajowej Rady Sądownictwa w nielegalnie zorganizowanym postępowaniu, bo przecież prezydent Andrzej Duda nie miał możliwości ogłoszenia wszystkich tych konkursów. Swoją drogą bardzo ciekawe jest sytuacja, że prezydent Andrzej Duda, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, zwlekał miesiącami z ogłoszeniem tego naboru, a dzisiaj z ust Prawa i Sprawiedliwości słyszymy, że trzeba przyspieszać, bo zostało mało czasu. To co przez te miesiące robił Pałac Prezydencki? Dlaczegoż dawno temu nie został ogłoszony konkurs? Tylko jakoś takim dziwnym trafem w momencie, kiedy dopiero PiS wybrało głosami swoich posłów i Kukiz 15 członków do Krajowej Rady Sądownictwa, oczywiście z naruszeniem konstytucji. Panie pośle, właśnie, czy ten wybór nie odbywał się zbyt szybko? Czy Rada miała okazję zapoznać się ze wszystkimi dokumentami? Czy to jest tak, że wybierano anonimowe osoby? Zwracam uwagę, że ustawy zmieniające ustrój Sądu Najwyższego zostały przyjęte pod koniec poprzedniego roku i trudno mówić tutaj o jakimś pośpiechu. Konkurs został ogłoszony przez prezydenta Dudę jeszcze w czerwcu. Był czas stosunkowo długi na zgłaszanie kandydatów. Tych kandydatów mimo gróźb opozycji, mimo presji ze strony części środowiska sędziowskiego zgłosiło się ponad 200. Nie wydaje mi się, że było racjonalne, aby czekać z tymi przesłuchaniami, dlatego że dobrze, aby ta procedura możliwie szybko została zamknięta, żeby możliwie szybko zaczęły działać w szczególności te dwie nowe izby Sądu Najwyższego. Natomiast jeśli chodzi o pana posła Budkę, którego szanuję, niemniej przez ostatnie 3 lata w posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa uczestniczył dość rzadko, co zresztą publicznie w Sejmie kilkakrotnie było podnoszone i krytykowane. Panowie, czy przy wyborze wyborze sędziów, taka jedna techniczna rzecz, bo na to też zwracają uwagę niektórzy prawnicy, no że ci kandydaci na tych sędziów to nie są osoby anonimowe, to są jednak osoby z jakimś tam dorobkiem, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, o pracę, więc to nie jest tak jak na zwykłym spotkaniu o pracę, że przychodzi kandydat, którego wszyscy widzą po raz pierwszy z nowym CV, więc może faktycznie no, to były na tyle znane osoby, że ten czas był wystarczający. Panie pośle Arkadiusz Myrcha, zwracam się do pana. Oczywiście, że nie, no bo przecież każdy kandydat miał indywidualną spotkanie, indywidualne rozmowy. Część to byli prokuratorzy, którzy przecież na co dzień pracują w prokuraturze krajowej, są podwładnymi prezesa Solidarnej Polski i ministra Zbigniewa Ziobro, więc to nie są jakieś osoby powszechnie znane, oprócz tego, że wiemy, że są bliskimi i zaufanymi współpracownikami Zbigniewa Ziobry, tak więc no wręcz wypadałoby, żeby się móc szerzej zapoznać z ich dorobkiem, z ich przebiegiem ich kariery, z ich motywacją pracy w Sądzie Najwyższym, no wszystko to, czego wymaga się od kandydowania osoby na tak ważne stanowisko, natomiast Prawo i Sprawiedliwość, tak jak powiedziałem, tradycyjnie stawia wszystkich przed faktem dokonanym. Wszystko w pośpiechu, drukowany jest protokół i na zasadzie takiej maszynki do głosowania, którą znamy w Komisji Sprawiedliwości pod przewodniczącego Piotrowicza, on te same standardy przeniósł teraz do Krajowej Rady Sądownictwa i tak traktuje osoby, które tam zostały wskazane, już bez znaczenia, czy to w tym bezprawnym procederze wyboru sędziów przez posłów PiS-u, czy też z tytułu piastowania innych ważnych urzędów. Po prostu robi się z KRS-u taką maszynkę do politycznego głosowania i tak to dzisiaj niestety wygląda. Pan poseł Wróblewski? Wymogi dla sędziów Sądu Najwyższego są określone w ustawie. One oznaczają, że każdy z kandydatów musi albo posiadać długą praktykę, być sędzią, adwokatem, radcą prawnym, czy prokuratorem bądź w innym zawodzie prawniczym mieć długą praktykę, bądź być pracownikiem naukowym ze stopniem doktora habilitowanego. I wszystkie osoby, czy niemal wszystkie osoby, które zgłosiły się do konkursu, spełniają te warunki, czyli spełniają warunki formalne. Innymi słowy, trudno byłoby kwestionować ich dobre przygotowanie do pracy w Sądzie Panie pośle, Najwyższym. A to, że są członkami zwracam partii też uwagę, to przeszkadza czy nie? Zwracam też uwagę są, na to, że nigdy wcześniej w historii nie odbywały się przesłuchania, nie odbywały się prezentacje kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Panowie posłowie, zostały nam dosłownie 2 minuty, więc jeszcze zapytam o jedną rzecz poniekąd związaną z KRS-em. Chodzi mi o sędziego Ryszarda Milewskiego, który poprosił o przeniesienie w stan spoczynku 8 lat przed terminem, że tak powiem. Jak panowie komentują tę decyzję? Czy ona nie jest zaskakująca? No to jest jakaś jego indywidualna sprawa. Przypomnijmy, że sprawa dziennikarskiej prowokacji, której oczywiście się poddał sędzia Milewski, mianowicie ten wniosek o zmianę terminu posiedzenia, a nie jakiegoś ustalania wyroku, jak to często się posłowie PiS-u w przestrzeni publicznej starają lansować. Otrzymał wówczas karę dyscyplinarną, został przeniesiony. Trwają w tej chwili, z tego co wiem, jakieś postępowania też sądowe z jego udziałem pomiędzy dziennikarzami, ale to jest chyba wątki prywatne są, jeśli dobrze kojarzę. I podjął taką, a nie inną decyzję. Nie znamy też chyba dobrze też motywacji i każdą decyzję trzeba oczywiście uszanować i życzyć mu przede wszystkim spokoju. Pan poseł Bartłomiej Wróblewski, jak pan odbiera tę decyzję? Jest to dziwna decyzja, nieoczekiwana, ale prawda jest taka, że sędzia Milewski stał się sławny i w złym tego słowa znaczeniu. No, bez wątpienia jego zachowanie nadwątliło zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Z tego punktu widzenia to być może dobrze, że nie będzie już dłużej orzekał, no bo tego zaufania w stosunku do niego nie było. Natomiast jeszcze chciałbym jedno słowo podsumowania. Niestety, chciałem powiedzieć, że Platforma Obywatelska, Platforma Obywatelska, która teraz różne kwestie podnosi dotyczące pracy Krajowej Rady Sądownictwa, miała możliwość zgłaszania konstruktywnych propozycji dotyczących na przykład przesłuchań, ale w tym czasie Panie pośle, tu uznała, że lepsze jest